हमें तेल कैसे मिला। 12वां भाग। 1913 तक हेनरी फोर्ड रोजाना हजारों गाड़ियों का निर्माण कर रहा था और उनकी कीमत भी बहुत वाजिब थी। डिजाइन में परिवर्तन के साथ गाड़ियाँ और बेहतर बनने लगी। पहले कारों को स्टार्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को इंजन को लोहे की एक बड़ी छड़ से क्रैक करना पड़ता था। इसमें बहुत ताकत लगती थी और यह काम जोखिम से भरा था, पर तब कार में एक बैटरी जोड़ दी गई। बैटरी रासायनिक प्रक्रिया से विद्युत पैदा करती थी और उसे इंजन स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाता था। इस सेल्फ स्टार्ट कार को कोई भी आसानी से चला सकता था। 1920 में इस प्रकार की मोटर कारें काफ़ी आम हो गई। वो लाखों करोड़ों की तादाद में बिकी। ऐसा लगा जैसे हर एक अमेरिकी कार खरीदने का इच्छुक हो। अन्य देशों में भी लोग कार खरीदने लगे। यह कारें किस ईंधन पर चलती थी? वो वाष्प क्या था जो हवा से मिलकर इंजन में विस्फोट करता था? पेट्रोलियम से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन की क्या स्थिति थी? मध्यम आकार के केरोसिन के परमाणुओं से काम नहीं चला क्योंकि उनकी वाष्प जल्दी नहीं बनती थी। लैम्प में अगर वाष्पीकरण धीरे हो तो अच्छी बात है, परंतु इंटरनल कंबस्शन इंजन तो विस्फोट पर ही निर्भर था। उसके लिए केरोसिन से छोटे परमाणुओं की ज़रूरत थी। इसके लिए बस उन्हीं छोटे परमाणुओं की ज़रूरत थी जिन्हें तेल कंपनी जलाकर नष्ट कर रही थी। इन छोटे परमाणुओं में गैसलीन थी क्योंकि वे बहुत जल्दी गैस या वेपर में बदल जाते थे। कभी कभी गैसलीन को संक्षिप्त में गैस भी कहते हैं, परंतु यह गैस दरअसल में एक द्रव्य होती है, गैस नहीं। ब्रिटेन में इसे पेट्रोल कहते हैं, जो पेट्रोलियम का संक्षिप्त रूप है। असल में वो पेट्रोलियम का एक छोटा सा हिस्सा है। 1903 में विल्बर और ओरविल राइट भाइयों ने हवाई जहाज का इजाद किया। ये हवाई जहाज इंटरनल कंबस्टन इंजनों से चलते थे। इससे गैस या पेट्रोल की और मांग बढ़ी। 1852 में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने एक अन्य इंटरनल कंबस्टन इंजन का इजाद किया जो सरल था और जिसमें कम ईंधन खर्च होता था। उसमें पेट्रोल से बड़े परमाणुओं का उपयोग होता था और उसे जलाने के लिए चिंगारी की ज़रूरत भी नहीं थी। इसमें मिश्रण को एक बहुत छोटे से स्थान में दबाया जाता था। दबान से ईंधन और हवा का मिश्रण गर्म होकर उसमें विस्फोट होता था। डीजल के इंजन साधारण इंटरनल कंबस्शन इंजन से भारी होते थे और वे बड़े वाहनों जैसे ट्रकों, बसों और जहाज़ों के लिए उपयुक्त थे।